olsam içimde bir an, umudum olmasa aşktan. Hiç uzatmam bu diyardan, çeker giderim. Başımı yasladım o huzurlu omzun olmasa, ne anlamı var bu sonsuz güzelliklerin? Ben yolumu kalbinde buldum, aklımı aşkınla korudum. Güvendiğim ne varsa yıkıldı, sen sapasağlam durdun. Kaybedecek bir ömürlük hayat, sen olmazsan tadı olmayacak. Bir yanım dolup taşarken, bir yanım hep yarım kalacak. Kalbimi çıkardım yerine, kalbini koydum en derine. Ağlatma, incitme, canımı al yerine. Kalbimi çıkardım yerine, kalbini koydum en derine. Ağlatma, incitme, canımı al yerine. Ne olursa olsun vazgeçme.